أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مقصد دا سورة البقرة بیان دا سلو و مسلو اثبات دا توحید اثبات دا رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت سلو حصوں کی تقسیم میں اول حصہ ایک نوار سو پور حصہ آیتنا اول حصہ کی اول مسئلہ اثبات دا توحید دا ثابتی چی اللہ کو ذات او صفات کی ہوگی ہمیشہ دا اللہ سره چې شک شوی دا اللہ کو صفات کی ذات کی چاہم دانی دویش کیا خدایان دو دی یا دری دی آلیہ بے یا کڑی چی آلیہ دری دی سچ ریسان واقعی دا خدایان دی دری لی خواہ پوچھے جسن اللہ دی دانی گی نور مشتری نور شک شوی دا اللہ سره دا اللہ کو الہ چرے دا اللہ صفت دے پوچھے یعنی الہ مانا حاجت روا مشکل کشا نو دا صفت برلو ورکول دیتا شرکوی رکی گی نو خدایان دو درے چاہوں لیدی منلی بلکہ دا اللہ یو صفت برلو ورکڑی نو شرک ہمیشہ دا اللہ سر دا اللہ پر صفاتو کشے ہے نو قرآن کریم دا مسئلہ زکتا دا قرآن نچوڑ دے مقصد دے کہ پیغمبران راگلی ہم دے دا پار راگلی کتابونا لاغنی دی قرآن سرا نور کتابونا ہم دی مسئلی دی وضاحت دی پارا دی توحید اندارے گی کاخرت بقائمی گی او حساب کتاب بکی گی ہم دی مسئلی دی بنیاد باندی چرا دی بالا تبوس کی مقصدی کموز دے کروجہ دا کنور عبادات دی کماملات دی دا طول دی مسئلی دی بنیاد باندی چرا پکی نہیں نو نموشتا ننور عبادتو نشتے دے کہ معاملات دستا نو اغا بیکارا دی بے زائد اغا زائد دیا لیکن چدا مسئلہ بکی ہوئی یعنی عقیدت و توحید ہوئی او دا مسئلہ منی چلا ذات او صفاتو کے یو دے دا عقیدت دے جوڑی نو کتموش کے کنور عبادت کے چی جون تیرے نو اغا طول استاد علی دلان دے راضی او دا رنگی اللہ بے اجر کرتے دو مئی سال دے 101 نہ 176 پورے یو سرشپا گویا پورے پر دو مئی سال کے دو مسئلہ اس بار در رسالت دا ثابتی چھے ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دا پارا پیغمبران را لی گری چھے بھائی کے اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن بعد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت بل دین ناراضی دین باغی چکم منگ تا پیغمبر خود رہے ہیں داغین کم زیاد قول اب دین نہیں دریمہ ایسا دے 177 نا 253 دو سوا درے پن دو سکورے پہ دریمہ ایسا کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ جدا دو مسئلی نمانی جہاد و سروکی یا دا دو مسئلی مشی خورے بے دنیا کی بغیر دے جہاد نام جہاد سے تو وہی جہاد رہی بدنی قربانی پیشکو دالا پلا رکھی دلیلو میں سلو در پارا زان قربان ہوئی اور سلو رمی سا دو سوچے وہ ناخر پوری پائی کہ مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگا اول مالی قربانی پیشکو دالا پلا رکھی اور گر ادائی دے جہاد سا رزق دے روزے راوڑا زکا دے جہاد سا مال لگا اول لازم دی ضروری دی زکا جہاد بغیر دا مال لگولنا ادان چنکی گی قبار حال مشکل لے زکر دا بغیر دا ساد و سامان نمیدان جہاد توتل دا کفار و خلاف ندا بات چاہ دہریت گنتی ہوئی چی تا اسباب نے استعمالے او تدابر چاہ بس اللہ با مونگ دا فتح راکی او دارنگی بشک اللہ انداد کے خود نہ خوشی مثال یہ سڑے زمیداری نہ کئی مطلب فصل اونکلی دانا وانا چې یو به وای چې زما فصل بوچی نته وځي میدان ته وځي مخامخه ته هو وسنا خپل کوشش کوي کنه لږ دې کړي دا بچ کې خامخه کاو مال لګون لی یا افرادی قوت ته دا بچ خامخه سنا سکے نو د الله تعالی طرف ته چې الله دې اندادو کی اولاد یې فتح حل کی یعنی مسلمانان تاسو تاریخ وره مسلمانانو جسور می جهادو نکړی دي جنگو نکړی دي د کفارو سره نو کته تعداد په لحاظ باندې شي دا سره هی په لحاظ باندې شي مسلمانان هغه یو کی کمزوري کته چې د ابوبکر صدیق رضی الله او نبی علیہ السلام د دوه خبرو په دغه نمخ کې هغه بشکا کته بدر نه راوخ لګا په بدر کې مسلمانان 313 دي او کافرانو تعداد په مقابله کې 1000 دي 313 او 1000 افراد لحاظ سره چې تبور کړه نو تقریبا 200 ته زیات دي دا رنګ په اوت کې مسلمانان په 1000 کې دي 300 منافقان دي په اساس نو 900 کسان مسلمانان موحدي بل طرف ته د کفارو تعداد 3000 دي اور پسې کله لوی احزاب دي غزوه خندق چورته وي پای کې کافی کفار راځي مشهوري دي د مکه دارنګ نور او په مکه باندې مدینه باندې چړل کړي لا مسلمانانو چې خندق کیسته لري پای کې مسلمانان کم دي دیو جنازي چې نک بعد نبی علیہ السلام مشوره او پرچار جهاد څنګه مقابله څنګه وکړو هغه د سلمان فارسی رضی الله عنه له مشوره پر خپل ځای چې موږ با چې کله کمزور یو په دشمن باندې موږ با دا طریقه کوله نبی علیہ السلام دا مشوره کوله شو خندق یو کنه د مدینه نه چار ځای پیرا او کفار خو په ګڼ تعداد کې راغلي نو که په ظاهر تاریخ وګوري خالد رضی الله عنه چې کوم دوه کال د ابوبکر صدیق خلافت ده پای کې د خالد رضی الله عنه دغه د ارمی چیف دغه وخت کې نو دو کال د چې څومره جهادونه کړی دي کدروم طرفونو ته تللی دی دغه ملکونه فتح کړی دي شام او دا علاقې کده ایران طرف ته تللی دي ایران دا علاقې دي فتح کړی دي نو تقریبا د 15000 د 14000 نه زیات تعداد دغه سره نو او بل طرف ته چې د کفارو تعداد ګوري نو د ایرانیانو چې کله تعداد ګوري 70000 1,00,000 نو 15000 او 70000 1,00,000 چې د کیو مقابله کې بتادا سره لیکن اغیبا اوش انداغی اگر ایمانی قوت دومرا قویو چاہے اگر با تعداد باندی جن نکو بلکہ اگر دا اللہ پا اگر اعتماد و یقین داسی ہو پوشی حضیر و جنا خالد رضی اللہ و درہو وی لگت اوی رومیانو تا پا میدان کی اگر یا ساتے استاسو مقابلہ دا اگر قوم سردہ زانیو تا دوارا با استاسو مقابلہ دا اگر قوم سردہ یہ مسلمانہ چګوره سم چې تاسو ژوند خوښته هم د کننګي دا وی ګوره د مقصد مینه ده یعنی هغه خدا مر وړي د شهادت د الله نه پوښي نو خبره مقصد دا ده چې د جهاد سره انفاق مال لګول قران چې تاسو چې ته موږ وایي چې کوم ځای کې د جهاد خبرې ادا غي سره بد انفاق خبره خامخای دا د قران طریقه ده بهر اول ایسا جسد آیتون ادا دا قدرو بابونو کی تقسیم دا اول باب ایک نبیس کوری پا ایک بیان دا ہاں قدرو ڈلو کم جی سورت الفاتحہ کے مختصر بیان سے ہوئی دلتے لگو لاحق کے اول بیزو آیتون کی مومنان دا غی صفا پینزو دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخر دو آیتون کی دا کافران و بیان دا غی دو صفا دا حکم دا دنیا حکم دا آخر او نہ آیتون کی 8-16 پوری دا منافقان رسی بتون دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخر آیت نمبر 17-20 پوری دو مثالونا د اور او لوبو د پار د وضاحت د قران او د منکرین د قران بیا آیت نمبر 21-39 پوری دویم باب دے پلی کہ عام خطاب دے یا ایو الناس سرا داود توہی کو عنوان دو عبدو ربکم او باقی تیز اقلی دلائی کہ دیو میں عبادت زکو کے جتاب سے پیدا کری ہے درین صاحب سو مشران پیدا کری درین اس بکی در لفرج کر زولی سرورم اسمان دې لچت ګرځولې او پینځم دلیل چې باران نه وري ساو د پاره د دې بندوبست کې پاره باندې مسمنه دلایل او فرات جالو لله اندازا ولی دا اللہ سر بیانو شریکان کر دے. آیت نمبر 23 کے سر و خبر اس بات در رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا داوز توحید عبدو ربکم آنی او مطالبت دلیل منکرین داویان. آیت نمبر 24 کے زجر منکرین داوی تھا. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو داوی تھا. آیت نمبر 26 کی دفع دا اعتراض اعتراض داو چی دا سن دا اللہ کتاب دے چی دے کی دا وارو وارو مثالنا دور و دبو بنانی کی مطلب دا اللہ کتاب نے دا پیغمبر جو کرے دا ہی جواب مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال پر پر سے مقصد نہیں بلکہ مثال دا پارا دا وضاحت او تفصیل دے خبری یعنی مثال سر خبر خوازیش مقصد دا نہیں یہ مثال سخبر مقصد نہیں چی اسرے و مثال کی غٹ اور پوڑ سے ہو گوری. آیت نمبر 28 نا اتشتم نا نیام اربا یو نشن مشتکر نو کیف تکفرون باللہ. دویم آیت نمبر 29 کی دزمہ کی منافی میں ساتھ دا پارا پیدا کری ساتھ فائے گئے دا پارا نو کیف تکفرون باللہ. درہم نعمت آیت نمبر 30 نا 36 ساتھ نکو امن کو فرشتو معزز کر نو کیف تکفرون باللہ. اور سرور نعمت آیت نمبر 37 کی ساتھ نکو نا لغدش پد شیطان کو اسوسا امن اور تماف کو نو کیف تکفرون باللہ. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تر اشارت منون کے 39 کی تخفیف ان کے ان کا. آیت نمبر 40 نا درہم باغ تر دہی سے اخیر اپوئے درہم باغ کی خاص بخطاب و بنی اسرائیل تا زکا چدا دا پیغمبران و اولادو دارنگی معاہدینو دیتے خاص خطاب زکا ہوکا چی معاہدینو پیغمبران و اولادو چی بھئی کنور سو کہ توحید دا مسئلہ نمانی دو عبدو ربو تا سو کیوں منی پری درہم باغ کی شبہ خطابات کے بنی اسرائیل تا خوابن رکو بطور تنوید. آیت نمبر 46 ہوئے پدے کی درے پڑی تے دی یہودو چدا اصل کی دی یہودیت اصول دی یہودیت پدے درے خبر والان دے یہو تحریف بین کتمان دے حق اور درے تر کے عمل اور آگے مقابلے کی درے صفات دے مومنانو چدا اصل کی دی حقانیت اصول دی یہو صبر درے صلاة اور درے ایمان بالآخرت دے درے بیا بنی اسرائیل. آیت نمبر 47 نا خطابات شروع کشپک بنی اسرائیل تا اول خطاب آیت نمبر 62 پورے دے دے 47 نا اوزر ویختم نا دوز شپیتم پورے سشپاڑا سا آیتو نے بھی پدی کی اتن امتونا او دون اکمتونا اتن امتونا او دون اکمتونا دو آدابونا او تردیمت خطاب کئی آیت نمبر 62 کی بھی ترغیب تردید پورے دقیبت او نعمتونا بیان شو یو نعمت آیت نمبر 49 کی نجات من فرعون فرعون نمی بچ پہ اللہ ہوئی فرعون داغت ظلم نہ میں بچ گئے. دویم نعمت آیت نمبر 50 کی نجات من الغرق دغر کی دو نہ دربی دو نے فرعونیاں غرق شو پوگو کی ڈوب شو داریں گے تاسو اللہ بچ گئے. دریم نعمت آیت نمبر 53 کی اعطاء الکتاب کتاب میں درک قانون میں درک تورات. سرورم نعمت آیت نمبر 54 کی عفا عن القتل تقدیدون میں بچ گئی رقت دے دو معافی میں توکڑا لوی ظلم کڑو جا بل شر کڑو اللہ تا معافی کڑا. او پیزم نعمت آیت نمبر 55-56 کی حیات بعد الممات اللہ مرکڑی ہوئی بیارا جوندی کڑی پہ دنیا کی کوشی. شبگر نعمت آیت نمبر 57 کی تبدیل الغمام دوریہ جو سورے میں دبانے کڑو. او اون نعمت انزال انزال المن نے وسلوا اگر دن جمین و مرزان اللہ در رالی گر دبرانا تیار خوراک در رات پوشی نتاسو دبی نعمتونو نا چکلی کوئی او بیان دو توحید مسئلہ نمائی نیلی سبق کی دادو آیتونا کمچما تلاوت کڑی پتی کی اگر اول نقمت ذکر کی عذاب نقمت ماما کی میلو دا نعمت کی دا عین دے دا بھی پر یہ قاف لگوئی دو ٹکو والا قاف قاف قنداری قانون پوچھے دسن کی دا قرنا کی دا قاف دے نقمت مجا اول نقمت دے پر بنی اسرائیل باندی یعنی او نعمتون بیان شو مگر اومو داتم نعمت تر منزا نعمت راوڑا مطلب اسے دے مطلب ارادے رب دراسنے چوبرے کم اللہ چی دباندی احسانات کئی نعمتوں نے روان دے کئی پوچھے نگر آغا اللہ عذابوں دبان دے رانے گلے شی کتابی داری نہ کوئی مسئلہ نہ منے دو عبدو ربکم نکم اللہ چی نعمتوں نے رانے گلے گلے گلے عذابوں رانے گلے شی پوچھے غربم کی دبابم کی مدا اول نعمت تے نزول العذاب من السماء نزول العذاب نزول العذاب من السماء سما ذات کے سر قرآن کی ذکر دی نزول العذاب من السماء راجی گل دا عذاب من السماء دبرانا پوچھے وَإِذْ قُلْنَا او یاد کا کدشوی لیمنگا ادخلو دنشی هذه القریہ دیکھلی تا فَقُلُوا نُقُلِي مِنْهَا دَدِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ دَكَمْ دَيْنَا چِخُخِي سَاسُ رَقَدًا بِسِيَارَا فراخا وَإِذْ قُلْنَا او یاد کا کلچوی منگا ادخلو دن نشی هذه القریا دیکلیتا فقلو نقری منها ددینا دیکلینا حیث شئتم کم دینا چه خلقی ساسو رقدن بی سیارا ودخل الباب او دن نشی بدروازت جمعات باب نمراد باب المسجد دے ودخلو باب المسجد او دن شریف دروازه د جمعات سجدن تابیداری کون کلا اللہ د سجدیخ پلا مانا دا تابیداری خان لغوی مانا او پیس طرح کسی دستوی چه بوو اندامونو مانی تا بزمک اللہ تبریر لی ترجمو بماندر کسی دکو ودخلو باب او دن شریف دروازه د جمعات سجدن تابداری کون کی دا اللہ وشی یعنی چو سر جماعت تن نوزی نو تابداری سرا جماعت تن سر نوزی سنت طریقہ سرا زمان نبی علیہ السلام فرمائی چو جماعت تن نوزی خش بدن نکا خش بدن نکا و دعا ہوا ہے اللہم افتحنی ابواب رحمتک دا اللہ تابداری دا او جلو جماعت نبه گورا داود دی دعاگانو تو گوری چکر جماعت ترنو دی نوصل که جماعت رحمتون زیده دادا رحمتون راوئی نوصوال دا سده چه اللهم افتحنی ابواب رحمتی اللہ کلاو که پما مانی دروازی در رحمت لیکن کل چکر جماعت نوابس روزی سده نوکس اخبر آبار کی چپ اخبار الٹا او دارنگی دعا وارز کا با دنیا داری دا پوچھو نو سوال دا اللہ نصر اللہم اینی اسألوکا من فضلک اللہ دتانا سوال کم در اس فضل نمورات رسک حلال سکر با دنیا کی سر رسک حلال گٹی پوچھو نو دارنگی چی تو جمعات کے کینی او جمعات کے ناس چی جمعات دے درگتے ہو ڈیزائن کر زولے دے ند جماعت در رحمتون زیده دا اللہ ند رحمت سوار کوا لیکن در رزق گرٹھو زی بہار دے ردوانا اندازو کی انو اللہم این یسحر کم انفض دے چی جماعت تسرے بہار روزی دمولا سے دا دعا جماعت دنکی دو گوہ کی چی جماعت تنوز جنو دے اللہ سوار کے چی پو جماعت کے دے در دنیا دانا کئی دنیا داری کئی پوشی کربا ورغو تا سبق خی باغی مانے و پیسی اخ لیا اور ایان سادئی جماعت دا اللہ گور دے باغی کی دا دنیا دا دنیا گوڑے لین دے نشتخا دا موبائل دے مثال زما دے نجد اخبر موبائل پا جماعت کی نشم خرص ہو لے حالانکہ چی زما ذاتی دے دیکھو رکھوئی بھی په جمعات کې د خپل ذاتی چیز لین دین تنه شي کولای د بل سره ملاقات یو خدای د الله کتاب یا بل یو چیز چې دا غي لین دین کې نو سره امامتی کوي او باغی پیسې اخلي دارنګي اذان کوي او باغی پیسې اخلي نو په جمعات کې لین دین کول د ذاتی چیز لین دین نشته دی لا خو پاتې د الله کتاب یا نور چیزونه نو وته کول باب سجدن او د نشي په دروازه د جمعات سجدن په تابعدارې سره وقولو او وای حطتن کلمه د مغفرت حطتن کلمه تل معنا کوي کلمۃ التي تحط بها الذنوب کحتتن هغه کلمې ته وایي هغه الفاظ چې په یې باندې د انسان نه ګناونه رجیږي کلمۃ التي تحط بها الذنوب هغه کلمات هغه الفاظ چې په یې باندې تحط رجیگی به حد دنو پاری باندی گناونا لکمی سال استغفر اللہ استغفار سرے ہوئی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ یا نور چکم دعا گانی دی الفاظ دی ذکر اس کا تمہارا کوئی نحددن وقا اقولو دادا وقلنا دلان داخل دی خان چوی منگا دیتا ادنشی دی کنی تا بیوتوی او ادنشی پا دروازه دو جمعات پا تابداری کون کی دارلا وقولو دادا وقولنا دارلو او وائی حتتن کلمه دا مغفرت یعنی اغا الفاظ دا مغفرت دارلانا دا بخنن سوال کوئی خب جمعات دا خبر دا جمعات خوا چی جمعات دا ننواتی دارلانا سوال کوا دا بخنی چه اللہ ما تا مافیو کی دو گناولو دو بخن سوال کوا پوشی دارنگی زان دو پارا دو نور دو پارا سوال کوا پوشی نو یهودو بلی سائل و غیسو کل دا حتتن نے حنتتن جوڑ کر ریحی او دا تویر بمنس کی نونی راوس حنتتن من الشعی دا گنمو دور بش دانی یلی سوالی رسوک چلا منگا دا غنمو دور بشو دانی را کی دور بوی یلی اگی کو جماعت کی سوال رسوک یلی اگا الفاظ چکمو دا ویلشیو دا پیغمبر دا طرفنا چی پو جماعت کی سوال رسوکی دا لانا دا بخنی لیکن اگی اگا الفاظ بدل کر وسالی سلامو توی چی تازو حتتن اوائی یعنی آغا کلمات وائی چی باغی دے انسان گناون رجی گی اللہ انسان تا بخن کئی معافی کئی گناون بے اللہ بخی نو دی دا حتتن حتتن جوڑ کر چی اللہ من لگا نمو دور بش دانی را کی یعنی آغا الفاظ بدل کر دا دی وجہ نا زمان دا احنافو یو عالم دشوی دی امام ابو بکر جساس احکام القرآن داغ تفسیر دی د دې آیت دلان دی تفسیر جساسو مو ته لیکي وشي هغه د دې آیت دلان دی لیکي چې په اذکارو کې په دعاګانو کې کم الفاظ چې شریعت نه منقول وي په دعاګانو کې او دارنګي په ذکر اذکار کې کم الفاظ چې شریعت نه منقول وي نه له قران نه د پیغمبر نه کم الفاظ چې کم په طریقه باندې د پیغمبر د شریعت نه راغلي قران څنګه ویلي یا پیغمبر هغه الفاظ څنګه ویلي نو هغه الفاظ بدلول دا ناروا دي او بیا پاغي باندې دغه آیت دران دی وکړي شرې پرېټ باندې وی وره او بیا هغه حدیث ذکر کوي په مثال کې یو صحابی دی نبی علیہ السلام ته وی اے دا الله پیغمبر ما ته دعا وخایا نبی علیہ السلام ته فرمای وایا اللهم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا نبی علیہ السلام ته دعا کوي وایا اللهم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا وایا نزی ایمان راوړم په کتاب چې تا راګېګلې وبنبیک الذی ارسلتا او په پیغمبر ستا چې تا راګېګلې باغې د ایمان راوړم هغه صحابي دا دعا نبی علیہ السلام ته داسې وی هغه صحابي وی آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا د نبی په دې باندې هغه لفظ د رسول وی چې ایمان راوړل هغه کې نبی او رسول کیس فرق نشته صحیح ده نبی او رسول کیس فرق نشته وی نبی د پیغمبر صفتی پیدایشی طور کده پیدا نه له هم د نبی ده او کدا نه کی پیدا هم دا نبی صفت سره هر وخت کې لګیدلې او رسول صفت ور سره هغه وخت کې ولګي کله چې دې بیان شروع کی دا الله په حکم باندې اور کوئی یعنی کله چې دا وایي هغه سلسله شروع شي د الله طرف نه او د رسول وګرځي بیان شروع کی ورنه نبی صفت د هر وخت دی نبی صفت وایي خبر ورکوم کی اور کوئی نو نبی او رسول کی سفر اغنشتا رسول معنا استاد یعنی او خبر ورکول دی او د نبی معنا هم دا غلا لیکن هغه صحابي د نبی په ځای رسول وي چې ایمان راوړم رسول ستاغا چتا را لے گلے نبی علیہ السلام پاگے باندے او دا بچنا رسول بنوائے نبی بوائے دا ولی دا غالین دا مثال پشکے دلائے دلاندے شہرا چما کم الفاظ ملی الفاظ باغوائے دا یو منتا یو دلیل یو مثال ملاو شا چھے نبی علیہ السلام دا صحابی پدے باندے دا رکھ تبیوائے کچھنا دا سے بنوائے دین امن تدا دین ملاوی دو چھے بھئی پیغمبر کوم الفاظ ویلی په ذکر اذکار کې بدواګانو کې هغه باندې شانته وایي ځان الفاظ بنوای نن خلکو ځان نشو جوړ کړی اوه بنت هغه دعاګانې دي هغه ذکر اذکار چې پیغمبر څنګه کړی دي په څومره تعداد یې له مقرر کړی هغه تعداد کې وایي که اوس دې تعداد دې مقرر کړي د ځان نه تعداد مو مقرر کوا اوه او یو عالم چې ته مثال یو وظیفه یو دغه کوي نو ګورې دا د هغه تجربه یې ښه دغور کوي نه یو عالم ته یو وظیفه یو ذکر دغه کړی نو ګورې دا د هغه تجربه خبرې یعنی کسره د هغه تجربې مثال هغه د سره پاره دا تجربه کړی په هغه ذکر باندې په هغه الفاظ باندې د قران او د حدیث پرانا کې دا نه چې ګورې هغه الفاظ کې رشیو دغه یو تی بیا موای پوجي نو کاغ الفاظ دو قرآن و در سنتو نا خلاف نئی او غالب صرف باقی تجربه کری دیو سی زبا او تی پدی با دیوائی چه اگر پدی تجربه کری دو دادر کار پیدا سشوی چه اگر دسر پارا ماغ کری نو کتی باقی خیال باندی که نو ٹھیک دا خلیتن سنت بوتا نوائی اخبر یاسا دیخا سنت طریقہ غیر جسم پیغمبر کرے دی پوشی بہتر آگر جسر آگر ہوگی نو دا خلک دای یهودو بنی اسرائیلو دای اغا الفاظ بدل کړل نو الله دې الفاظو د بدلول دوه نه پدې د عذاب را لګلې ښا او دن نشي په دروازه د جمعات په تابعداری کوم کې دا الله وقولو او وای حته کلمه د مغفرت وایي وای کلمه د مغفرت یعنی په جمعات کې دا الله نه د بخښنې سوال کوي دانه چې ته مال سوال کې دانه چې ته مال سوال ناروا دي په ور کوی نه او به تر دا چې سره دا الله نه بخنی ورته ګوري مون ته الله په قران کې کله چې مونږ موس کو نو د دعا غشي دې مونږ ته کو دې چې مې مان سو غواړي سورۃ الفاتحه کې ان الله ته پته چې دا بنده به سو غواړي دې به دنیا سوال کوي سب جیداد غواری سب بیو سب غواری سب بلس اللہ منتا غسوال مقود چه مانا غواری مانا قیمتی شلو غوارا دنیا او دی دنیا زیرن کو دا کافرانو سرمشتره مال حال سرزر دا خداغی سرمشتره نچه مانا سوال کے قیمتی سوالو کا اہدین الصراط المستقیم اللہ منگا پر صراط مستقیم باندے کلکی چه اگر توحید دے اگر سنت دے پیغمبر دی اگر قرآن دے اگر سوال اللہ من تقرینو گستا بلکہ من تیو خود چدا سے مانا گوارے قیمتی چیزو گوارا دنیا بس دنیا بسی منا دنیا کو سکتا پوشے نو دی اگر دنیا دا اگر سوالو کا بجائے دا دی اینی ویمو تقوند پیغمبر او جن بے چل بے سوال دا اگر دا سوائے دا مخبرت کلمات دوائے دا اللہ نا دا بخن سوالو کئی اغی اغا الفاظ بدل کر تحتتن احنتتن جڑ کر وقول اوائے دیو جن ایسا دے بجمات کی لکا دجمات ادب دادے چی بجمات کی سرے خبر اترے دیر نکی دام دجمات دادا بنا دا لکا وقتی ماں ہوئی دجمات تسرے در نشی در احمدن سوال دادا نکی سرے دیو جن جمات آداب دادے چی جمات در نشی کہ یو سرے دے مثال موس گئی نو کون دا قرآن تلاوت تا پدید نشکونه حالانکه دا قرآن نبرا سدشتا ولی دا دا جماعت دادا ونا خلاف دا چه بجماعت که تا پدید وانه تلاوت نشکونه دا قرآن خبر بوئی گی چه سره مثال بای طرف دا بل نوش گئی وش یا بل سره تلاوت که نو عدب تن بوجت انا گیا نو حالانکه قرآن خودم دا ذکر که و ادا قرآن قرآنو فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې قران نو صحیح هو تکینا ورته وکړه په جمعات کې په اوچت आवाज باندې تلاوت نشي کولې لا انہوںنے خبره په جمعات کې اکثر نه سبادا جوړ اعلان نه کیږي د جنازو اعلان نه کیږي یو شی ورڅ دا دی ورته نه ساته مسله دا چې د جمعات کې د ورشي وشي اعلان وشي نو غالب نبی علیہ السلام هغه پسې د دعوت کوي چې بدوای کړی دا چې د تخیریو کې د دا ورچې وشه د سره ملاو نشي زکه جمعه په دې له بار نه نه کنه چې اوسره په جمعه کې د ورچو شې نه اعلان نه کوي دې وړه په کار دا ده چې د دې پورې علما لیکي چې په جمعه کې اذان هم نشته ځکه اذان په جمعه کې د جمعه دادا ونه خلاف ده چې جمعه ځکه دې سره جمعه کې شور راځي خدا د جمعه د ادا کو نه خلاف ده پوښي دغه جن په کار راځي چې د جمعه د باندې ته له وځي جوړ کی پوښي دغه څنګه چې د جمعه د مثال د موري سي په کوم له جوړ کړی نو اني کې له سیستم وو کیږي وای د کاغذ د جمعه د حدود نه بهر جمعه دا غره چې کوم دې کې خرج د عبادت کوي ری نه لا او کې ځا او د سونو دې د جمعه د حدود نه بهر د موري سي کومه پای کې د سیستم وو کی د امپلیفایر دا ژوند چې کوي چ بای کی مثال اذان هم کوي کئ اعلان کولی پاره کی دی کوي کوشي مله په جمعه کې دا نور دا د جمعه دا دا ونه خلاف دا وقول او واحده کلمه د مغفرت نغفر لكم بخنا بو غساو د خطایا کوم د ګناو مستاسو وسنزيد المحسنين او زرد جزياتو منګه المحسنين اجر د نیکانو فبدل الذين ظلموا نو بدل کړه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا بدلا لفظ دے فعل نیا ساتي دا قولا د دې یو مفعول دی فعل فاعل مفعول خو به دې نه دوه د اردو د ګرامر خبره په دې کې د سر فعل نه څه دغه نش کرے بدلا فعل دی دا وادي دو مفعوله وشي نو قولا سرا یو بل یو لفظو لگوا نو مانا بشی دا سشالو که خوا فبدلا کرچ بدلا لفظ بخپل مانا شی نو بدلا کلا کسانو ظلمو چو ظالمان دی قولا وینا بی قول پیو وینا سرا بدلا کلا کسانو ظلمو چو ظالمان دی قولا وینا پیو وینا سرا کم وینا وا چو دوه دې شو حته دن وای او دی هغه وینا په بل وینا بدل کړه هغه سوا هینتت چری هغه د غنمو د اوربوچ دانی سوال وکړه نو بدل کړه کسانو ظلمو چې ظالمان یې قولا بقول لالفاظ داسوی بدل کړه کسانو چې ظالمان دی وینا په یو وینا سره غیر الذی بید آغا وینا نقیل لهم چو ویلشیو و دیتا یعنی بدیتا ویلشیو حطتن او دیتی حطتن جوڑکا وفانزلنا عدن لذین ظلمو نلولی گمنگ پا کسانو ظلمو جو ظالمان دی رجزم من السما عذاب دبرنا عذاب پی اللہ دسولا جن رولی گا چغیو الفاظ کلمه بدر اکرک و بلا باندی یا د بدل چې معنا بلو کې بدل په معنا د اخذ شي اغستل نو بیا به دي چې کوم مخ کې معنا کې قولا بقول بیا د تجارت نشته مثلا چې الفاظ دی آیت همدغه سی ویلیا فبدل په معنا د فاخذ معنا بدل شي چالو کې نو اغستا کسانو ظلمو چې ظالمان دی قولن وینا غیر الذي معنا ما غتلا قولن پس چې کوم معنا کړی و قولن به قول وینا په یو وینا سره هغه و پکې نه دی نو هغه سا کسانو چې ظالمان دی قولن وینا غیر الذي به دا وینا نقیل لهم چې ویل شي و دی ځا فانزلنا نو راولې کوم په کسانو چې ظالمان دی عذاب دبرنا صحیح ده یا بدل چې په معنا د قال شي فقال الذين درې معنا سره قال معنا ویل نو ويا کسانو نو دي کوم بیا الفاظ دا چې سم دي آیت کې بلغه لفظ یشود آیت نشته بږي فقال الذين ظلموا نو ويا کسانو چې ظالمان دي قولا وینا غیر الذي بیداغ وینا نقیل لهم چه ملشی و دیتا نو اوی لاغ کسانو چه ظالمان دی ظالمان سوکو چه اگا حتتن نی حتتن جوڑکا نو اوی لاغ کسانو چه ظالمان دی وینا غیر اللذی بیداغ وینا نا قیل لهم چه ملشی و دیتا کم وینا دیتا ملشی و حتتن اگا الفاظ دا مغفرت ہوا ہے دا بخنی سوال دا اللہ نوکی دیتا حتتن جوڑکا فانزلنا على الذين ظلموا نورولګم با کسانو چې ظالمان دي رجزم من السما عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون بما فسقوا كانوا چولې يفسقون حکم ماتون کی د الله ځکه پیغمبر خو ځان نه خبره ورته نه کوله کړه ول الله حکم یو ته بیانو چې الله وې حته دنوای مان د بخنه سوال وکي او دې ته هند ته جوړ کړه دا ور بوشو دا نه مودانې نو راولې ګمون پاکستان وا چې ظالمان دي آزاد د برنا بما كانوا يفسقون په سبب دا چې دې حکم ماتون کی دا نه وای قلنا ادخلوا هذه القريه او یا کړې چې موږ د نشې دې کړي ته وکړو نو خوړې من هذه کړي نه حيث جئتم کوم ځای چې هغه یې سال جوړه ودن بي سياره فراخه وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او در نشی په دروازه د جمعات سجدن تابعداري کوم کړه الله هیڅ په تابعداري سره وقولوا او واي حتتم کلمه د مغفرت نغفر لكم بغره وو ګوتا او تخت آیا کوم د ګناو مشاتو وسنزيد المحسنين او د دې چې موږ زیات او جوړ نه کانو فبدل الذين ظلموا نو بدل کړه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا وینا پیو وینا سرا قولن وینا بی قولن پیو وینا سرا دی قولن مراد حتتن او بی قولن مراد اغا حتتن تیشو نو بدل اقلا کسانو چی ظالمان دی وینا پیو وینا سرا غیر اللذی بیدا وینا ناقید لهم چی وینا چی و دیتا یا فبدل اللذینا فاخذ اللذینا نو آغستا کسانو ظلمو چی ظالمان دی قولن وینا دیکی بی قولن تاجت نشتر یا نو آغسا کسانو جزا نمان دی قولن وینا غیر اللذی بیداغ وینا نقیل لو چویلشی و دیتا یا فبدل اللذین ظلمو فقال الذين ظلموا نويا کسانو جزالیمانی قولا وینا غیر الذي بیدا وینا نقیل لهم چی ویلی شیو دیتا فانزلنا للذین ظلمو نرولی گمگا پا کسانو ظلمو جزالیمان دی رجزم من السما عذاب دبرنا بیما پسو دعا کارو یفسقون چودی حکم مدون کی دا اللہ